جن لوگوں نے ہماری پچھلے دو جمعوں کی تقریر نہیں سنی ہے اس سے نہیں سن سکتا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا من فوقه ومن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا من كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان مہینوں میں ہم حج اور قربانی کا مضمون بیان کیا کرتے ہیں, اتفاقا درمیان میں زیادہ ضروری مضمون ناموس رسالت کہا گیا, اس سلسلے میں دو جمعے اس کو بیان کرنا پڑا. اس سلسلے میں ایک آخری بات یہ رہ گئی کہ اس کا تذکرہ میں نہیں کر سکا تھا, فیلر, سیاسی اصطلاح فیلر چھوڑنا, یعنی کہ ایسی بات کر کے آگے اس کا رد عمل دیکھنا کہ معاشرہ کیا رد عمل کر رہا ہے. یہ سیاست والے فیلر چھوڑتے ہیں, اس کے رد عمل کو دیکھ کر اس کو اپنا فیصلہ کیا کرتے ہیں. تو ہر سال یا کچھ نہ کچھ وقفے کے بعد مغرب جو ایک فیلر چھوڑتا ہے کہ لوگوں کا رسالت کے بارے میں رد عمل کیا ہے اس کو دیکھنے کے لیے. جس دن انہوں نے دیکھا کہ رد عمل نہیں ہو رہا تو اس دن کو پتہ چل جائے گا کہ مسلمان ختم ہو گیا. بس پھر انہوں نے مسلمان کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہو کر سکیں گے. یہ ساری چیز نے اس بات کو, یہ ساری چیز پوری دنیا اسلام, پورے دنیا اسلام کے رد عمل سے یہ بات سامنے آ گئی کہ اگر کسی وقت ایجنٹ گھومتے ہیں اور ملک کی فوجیں بھی اگر اسلام کے کاز پر سٹینڈ لینے کے لیے تیار نہ ہوئیں تو عوام ان سب کو پیچھے کھڑ کے پھر خود کھڑے ہوں گے اور خود سٹینڈ لیں گے. یہ ساری دنیا پر یہ بات اشکارا ہو گئی کہ ناموسی رسال کے سلسلے میں امت مسلمہ نے اپنی حکومتوں کو اپنی فوجوں کا انتظار نہیں کرنا ہے, پھر نہ خود رد عمل کرنا ہے اور عوام رد عمل پر کرنے پر آ گئے تو پھر حالات وہی ہوں گے جو افغانستان میں ہیں, کیونکہ فوج کو مغلوب کر سکتی ہے, فوج سے لڑ سکتی ہے, فوج دو باتوں سے نہیں لڑ سکتی ہے. ایک فوج عوام سے نہیں لڑ سکتی ہے, ایک فوج نظریے سے نہیں لڑ سکتی ہے. یہ بات میں نہیں سن لیں, فوج دوسری فوج سے لڑ کر اس کو مغلوب کر سکتی ہے, اس پر فتح پا سکتی ہے, لیکن فوج جو ہے یہ دو باتوں سے نہیں لڑ سکتی, ایک یہ عوام سے نہیں لڑ سکتی اور ایک جو ہے نظریے سے نہیں لڑ سکتی. اگر عوام سے فوج لڑ سکتی ہوتی تو انگریز کو 200 سال بعد بڑے شریر کو چھوڑ کر واپس نہ جانا پڑتا. جب اس کی فوج جگہ جگہ پہنچ گئی, اس کا ٹینک ہر جگہ پہنچا, اس کی توپ پہنچی, ابھی بھی کبھی آپ جائیں للی کوتل میں تو اس کی جو پرانی آرمی مس ہے اس پر جائیں تو اس پر انہوں نے افریدیوں پر جو گولہ باری کی اور ان کو جو توپوں کے اندر رکھ کر سر کے ساتھ پھر ان کو اڑایا ہے, ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے, وہ تصویریں انہوں نے لگائی ہوئی تھی تاکہ یہ ان پر ایک دہشت کا اثر قائم رکھیں. ابھی کبھی جائیں تو اس جگہ کو پوچھیں, کوئی پرانے افسر ہو نا کوئی سمجھدار, اس سے پوچھیں کو تصویریں کدھر ہیں, کن کن دیواروں پر, ان کو دیکھنے کے لیے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود انگریز کو 200 سال کے بعد بڑے صغیر کو چھوڑ کر ملک کو جو ہے وہ مسلمانوں کے حوالے کرنا پڑا, کیونکہ اس کے مقابلے میں ایک نظریہ لڑتا رہا, وہ نظریہ 200 سال لڑا بغیر فوج اسلحے کے لڑا اس کے ساتھ, اور لڑتے لڑتے وہ نظریہ اپنے عوام کو ساتھ لے کر آگے بڑھ کر اس انگریز کو رون دیا اور بچا گیا. تو یہ ہوتی ہے نظریے کی طاقت, اور یہ ہوتا ہے عوام کا ردعمل. لہذا یہ فیضر چھوڑتے ہیں کہ رسالت کے بارے میں ان کا کیا رد عمل ہے. جس دن تیرا رد عمل ختم ہو گیا سمجھ جا کہ تو ختم ہو گیا. بس اس دن سے تیری غلامی کا دور شروع ہوگا, یا کہ تیری گردن پر چڑھ جائیں گے. جس طرح گدھے کو دوڑایا جاتا ہے ایسے تجھے دوڑایا جائے گا, اور تو آگے سے کچھ بھی نہیں کر سکے گا. تو سلسلے کی آخری بات تھی, وہ میں نے مکمل کر لی. اب آپ نے پھر اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں کہ پہلے طرف سے میں نے مضمون کو شروع کرتے ہوئے کہا تھا کلمہ جو ہے وہ دل کی حقیقت ہے, زبان سے اس کا فقط اقرار ہے. نماز جو ہے اس کا ایک ثبوت ہے عملی کہ ہم نے جس چیز کو قبول کیا اس کے لیے ہم عملی طور پر بھی کھڑے ہوئے ہیں. روزہ جو ہے اس کے لیے بھوکا پیاس رہ کر یہ مزید ثبوت ہے. زکات دے کر پھر جو ہے اس بات کہے کہ ہم اس کے لیے مال بھی قربان کرنے کو تیار ہیں. اور حج جو ہے اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ گھر بار بال بچے سب چیزوں کی جدائی برداشت کرنے کے لیے ہم اس نتیجے کے لیے تیار ہیں. تو یہ اس لیے ہے آخری رکن, سب سے بڑا رکن اسلام کا جو ہے وہ حج قرار دیا گیا. ایک لحاظ سے تو نماز سب سے بڑا رکن ہے, دوسرے لحاظ سے جو حج بڑا رکن ہے کہ اس پر تکمیل ہوئی ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ جو آدمی جس کا بس ہو حج کو جانے کا اور وہ حج نہ کرے تو اس کی مرضی ہے کہ یہودی ہو کر مرتا ہے یا عیسائی ہو کر مرتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے پتہ چلے کہ فلاں آدمی کا بس چل سکتا تھا حج پر جانے کے لیے لیکن وہ نہیں گیا, تو میں اس پر جزیہ مقرر کروں گا جس طرح کہ یہودی عیسائی پر جزیہ مقرر کیا جاتا ہے. آج کل کے جدید سوچنے والوں نے بڑا بہانہ بنا لیا ہے کہ ہم جو حج کریں لوگ بھوکا مر رہے ہیں ان کو پیسے دیں کہ ہم حج کریں. مجھے تو یہ پڑھا لکھا طبقہ پوچھنے کے لیے آتا ہے. ایک ڈاکٹر صاحب آئے کہ 4000 قربانی کا خرچہ ہے کہ کافی عرصے پہلے کی بات ہے, تو اگر 4000 ایک غریب عورت ہے اسے ہم نہ دے دیں. ایک ڈاکٹر صاحب بھائی نے کہا جی ہمارا چچا جو ہے وہ اتنے لوگ بھوکوں مر رہے ہیں وہ تو حج کے بجائے پیسے تقسیم کر دیتے ہیں. کہ بڑی اچھی بات ہے, آپ قربانی کریں تو 4000 ضرور غریبوں کو دے دیں. نہیں کہ اس کے بعد پھر بھی اگر آپ صاحب نے صاحب ہیں قربانی پھر بھی کرنی پڑے گی. ہاں اگر آپ نے اتنا پیسہ تقسیم کر دیا کہ آپ پر قربانی واجب نہیں رہی تو آپ کی یہ خیرات بہت اچھی ہے. حج والوں کو میں نے بتایا کہ آپ نے اتنا پیسہ تقسیم کر دیا کہ صاحب نصاب نہ رہے تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. لیکن میں بہانہ بنا کر حج کے پیسے دے دیے, باقی پیسے جیب میں رکھ لیے, ان کا لطف اٹھانے کے لیے مزے اٹھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, پشاور کے آئس کریم کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اور حج کی سختیاں برداشت کرنے کے لیے آگے نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائی. ہر ایک آدمی خود ہی تشریح کرے, بلکہ جن دنوں سخت تھی امارت اسلامیہ طالبان کی جنگ ہو رہی تھی کفار کے ساتھ, ان دنوں میں نے عمرے کا داخلہ کیا اور ویزا میرا لگ گیا. اخبار میں, اسلام اخبار میں ذرا مومن میں آیا کہ حج عمرے والے جانے والوں کو حج عمرہ مبارک ہو لیکن جہاد کی طرف بھی نظر کریں. تو میں نے بڑے نامی گرامی مفتیوں سے مسئلہ پوچھا کہ کیا میں عمرے کا پیسے واپس کر کے سارے چندے منع دے دوں. اس آدمی کو پتا تھا کہ اتنے اس کی حیثیت ہے کہ عمرے پر بھی جا سکتے ہیں, ادھر بھی چندہ دے سکتے ہیں. اسے گھٹا صاحب ادھر بھی چندہ دو عمرے پر بھی جاؤ. دیکھیں ماشاء اللہ جی پر ایک آدمی جو اللہ حضور اللہ کے گھر پر جاتا ہے اور وہاں جو دعائیں مانگتا ہے یہ تو ایک پوری قوت ہے. وہ مسائل جو تیرے حل نہیں ہو رہا ہے, جس میں تو پھنسا ہوا ہے پریشانیوں میں تکالیف میں, اور تو ایسا الجھا ہوا ہے کہ سلجھ کر مسئلے دیتے ہی نہیں ہے, تو ذرا حج عمرے کے لیے جا کر اللہ کے دربار میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر بیت اللہ کے غلاف پڑھ کے ذرا مان تو صحیح کہ تو آ کر حیرت کی طرح انتہا نہیں ہوگی کہ وہ مسئلے کہ جو اتنی سفارشوں سے اتنی وزارتوں سے ہاں جی اتنے پیسوں سے اتنے وکیلوں سے حل نہیں ہو رہے تھے وہ میں جانے آنے سے حل ہو جاتے ہیں. اللہ پاک مسائل کو حل کرتا ہے. اور حج کی فضائل میں آیا کہ حاجی کبھی غریب نہیں ہوگا, اس پر تنگ دستی نہیں آئے گی. حج کیا پھر بھی تنگ دستی آئی تو سمجھ جائیں کہ اس کا حج حج مقبول نہیں تھا, یا حج مقبول تو اس کا حوصلہ ہو گیا لیکن بعد میں سے گناونے جرائم میں یہ مبتلا ہوا کہ اس نے اپنا سب کچھ پہلا کیا کرایا ضائع کر. اور نہ حاجی کے بارے میں یہ ہے کہ حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا, کہ حج پر جو آپ خرچہ کریں گے اس خرچے کا بدل اللہ دے گا. آپ کے مال جان اولاد میں ایسی برکت آئے گی کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ جتنا میں نے خرچہ کیا تھا اسے زیادہ ملا مجھے. اور کیسے مل گیا؟ وہ اللہ پاک نے غیب سے آپ کے وسائل میں ایسی برکت کی کہ ایک کو 10 کر دیا، 10 کو 100 کر دیا، تو کیا مشکل ہے اس کے؟ اور 100 کو 10 کر دے، 10 سے 1 کر دیا، اس کے لیے کیا مشکل؟ یہ 10 پیسے باندھ کر میں گیا گھر سے کسی غلط کام کے لیے، واپس آیا 9 لیٹر یہ مری ہوئی ہیں، ایک زندہ ہے، ایک آنے بعد میں ساری ضرورت لے لیں گے. اور آنے واحد میں اللہ دے دے، آنے واحد میں لے لے، اس کی قدرت منتشا ظلم منتشا، چاہے جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے. قل اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تنزل الملک من تشاء تعز من تشاء تذل من تشاء، کہ صاحب کے ملک کا مالک اللہ پاک، جس کو چاہے ملک دے، جس سے چاہے ملک لے، جس کو چاہے عزت دے، جس سے چاہے عزت لے. آنے واحد، اس لیے آج کے بارے میں فرمایا گیا کہ لوگوں کے ذمہ اس بات کو اللہ تبارک نے لازم کیا ہے کہ اس کے گھر کا قصد اور نیت کر کے اس کی طرف جائیں، اور جو آدمی اس کا انکاری ہو تو اللہ پاک سارے عالموں سے بے نیاز ہے. باقی جہاں جہاں کوئی گناہ بیان ہوا ہے، کسی عمل کو ترک کرنا بیان ہوا ہے، اس کے ساتھ سزا بھی بیان ہوئی. کبیرہ گناہوں کی یہ بات ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ خاص سزا بیان کی جاتی ہے. اس بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی سزا بیان نہیں کی، لیکن کہا گیا ہے کہ اس سے اللہ اتنا ناراض ہے کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ تیری مجھے ضرورت ہی نہیں. جس طرح باپ بہت خفا ہوتا ہے، بچے تھوڑ مارتا ہے، زیادہ خفا ہو لات مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اس کو برا بلا کہتا ہے، لیکن جب اس کی ناراضگی کے انتہا کرتا ہے بچیا اس مزے کو، بچے اس مزے مطلب دار ہے دن ابا مات الگ پا دش. تو یہ اگر یہ بہت سادہ سا جملہ ہے، اس میں نہ لات لگی، نہ تھپڑ لگا، نہ گالی بیزتی ہوئی، لیکن یہ وہ جملہ ہے کہ جس پر گویا باپ نے اس سے قطع تعلق کر لیا ہے، اور اس کو آخری بات کہہ کر اس کو جدا کر دیا. تو یہ اس طرح کا ہی جملہ ہے. من کا بھرا وحین اللہ غریب عالمین، جو کوئی اس سے گردانی کرے تو اللہ پاک سارے عالموں سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح گردانی کی اسے نقصان پہنچائے اپنے آپ کو. تو اس لیے جہاں جہاں بھجوائے مالدار لوگوں کو، خاص طور سے جو بیوقوف مالدار، ان کو سمجھائیں کہ اگر آپ نے اتنا مال دے دیا ہے کہ صاحب نصاب نہیں رہے، تو سکیں آپ کہ آپ غریبوں کو نہ دیکھ سکے، سارا مال آپ نے تقسیم کر دیا، پھر تو بے شک نہ جائیں آپ. لیکن اگر ان کے آپ نے جو صدقہ خیرات میری طرح جو تھوڑا بہت صدقہ خیرات کر کے ہم فخر سے پھولے جاتے ہیں، وہ کرنے کے بعد پھر بھی تو صاحب حساب ہے، تو پھر تو تجھے حج کرنا پڑے گا، اس پر تو جان نہیں چھوڑا سکتا اور اس پر فارغ نہیں ہو سکتا. اور یہ اہم بات ہے، اہم مسئلہ ہے، خاص طور سے جدید ذہن، پڑھا لکھا ذہن جو اس میں کوتاہی کر رہا ہے. اور وجہ کیا ہے کہ اتنا سب لوگوں کو اکٹھا کرنے کا شریعت کا اپنا مقصود و مدعا ہے. ایک تو ان جذبات، وہ قربانیاں، وہ بنیادیں جو حج کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کا قلب میں زندہ کر کے، قلب میں اس کی فکر کو اجاگر کر کے اس پر ساری امت کو لانا، ساری امت کا اکٹھا کرنا، اس کا ایک دوسرے کا ہاتھ سے باخبر کرنا، اس کو ایک عالمی دبدبہ دینا کہ سارے دوسرے کو پتہ چلے کہ اتنے لوگ ہیں، اتنے جمع ہوئے، ایسے اکٹھے ہوئے، ایسے ایک چیز پر ان کا اجتماع ہوا ہے. یہ وہ سارے فوائد ہیں جو حج کے ساتھ متعلق ہیں. کہ جس ملک کے دین میں فرق آیا ہوا ہو، جب وہ حج پر جاتے ہیں تو باقی مالک کے علماء ان کو پکڑ کر ان کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں. ایک بار ہم گئے تو وہاں کچھ ایسی عورتیں آئی ہوئی ہیں کہ جنہوں نے صرف ٹوپی میں بال چھپائے ہوئے ہیں، اور باقی بس اسے فوجی پریڈ کر رہا ہوتا ہے، ایسی پریڈ کرتی پھر رہی. ہاں مقامی ہمارے ساتھیوں سے میں نے کہا کہ حاجی صاحب، آپ کو اللہ نے یہاں بٹھایا ہے، اس لیے بٹھایا ہے کہ ساری دنیا کے اسلام کے بارے میں آپ، وہ ساری دنیا کے اسلام آپ کے ذمہ ہیں. جو لوگ جس علاقے سے آئیں، ان کے اندر جو کوتاہیاں ہوں، حرم میں اللہ پاک سب کو جمع کرتا ہے تاکہ ایک دوسرے کو حالات کو دیکھ کر ایک دوسرے کی اصلاح کرے. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, عورتیں جو ہے بغیر دوپٹے کے پریڈ کرتی پھر رہی ہیں, ایک ٹوپی میں باہر نہ چھپائے ہوئے ہیں, اور آپ کوئی فکر ہی نہیں کرتے. تو آگے سے صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ روس کی جو ریاستیں آزاد ہوئی ہے یہ وہ عورتیں آئی ہوئی ہیں, آج ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کا پردہ کیا ہے, کہ ان کے انہوں نے بہت بڑا پردہ کیا ہے کہ بالوں کو ٹوپی میں چھپایا ہوا ہے. اچھا دیکھا کہ آپ اس سال پہلی دفعہ آئی ہیں, جب یہ دیکھے گی کہ روڈیشیا کی عورتوں کا کیسا پردہ ہے, پاکستان کی عورتوں کا کیسا ہے, باقی ممالک کا کیسا ہے پردہ ہے, تو ان کے سامنے اسلام کا عملی نقشہ ہے. اس لیے کسی نہ کسی علاقے سے وہ لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں جو اسلام کی عملی تصویر پیش کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کو دیکھ کر یہ بات عملی طور پر سامنے آتی ہے کہ یہ اسلام ہے جو یہ پیش کر رہا ہے. تو یہ وہ اجتماع ہے جو اس بات کے لیے رکھا گیا کہ ساری دنیا کا اسلام یہاں کر جمع ہو, اور وہ کسوٹی پر رگڑا جائے, پرخ سے گزرے, اس کو پرکھا جائے, آزمایا جائے, پرخ سے گزرے, اور جس جگہ جو کمی آئی ہوئی ہے اس کمی کو دور کرنے کی ساری دنیا اسلام فکر کرے. اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرے. تو گویا یہ وہ ایک اجتماع ہے جو ساری دنیا کے اسلام کو چھانتا ہے, چھان چھٹک کر اور پرکھ کر اور اس کو کر کے اس کو دوسری جگہ پر لانے کی کا ایک ذریعہ ہے. یہ اجتماع مسلمانوں کے عالمی دبدبہ دینے کا ایک ذریعہ ہے, ان کے عالمی تعلقات قائم کرنے کا ذریعہ ہے, ان کی بعد میں تجارت کو مستحکم کرنے کا ذریعہ ہے, ان بعد میں ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو دیکھنے کا پرکھنے کا ذریعہ ہے, جس کے نتیجے سے ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے ایک دوسرے کی جو ہے کمالات سے فائدہ اٹھا کر یہ اپنے اپنے حالات کو درست کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں. اس عالمی اجتماع کے ساتھ فضائل حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو لکھی ہوئی ہے اس میں دیکھیں کتنے فوائد اس کے ظاہری باطنی روحانی فوائد تو بے شمار, اور ظاہری فوائد بھی انہوں نے اس کے لیے لکھ کر اس سب کو شمار کر کے اس بات کو بتایا ہے کہ یہ حج جو ہے آخرت کے آخرت کا لحاظ سے دلاتا ہی دلاتا ہے, دنیا کے لحاظ سے کتنے فوائد امت مسلموں کا ایسے دلا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے جس کے ساتھ امت کے عظیم فائدے وابستہ ہے. اس لیے ان دنوں میں مالدار آدمی کے لیے اگر وہ 1 کروڑ روپے صدقہ کر رہا ہے اور دوسرا آدمی جو ہے 3 لاکھ روپے لے جا کر حج کو خرچ کر رہا ہے, تو 1 کروڑ صدقے والا 3 لاکھ حج والے کو نہیں پہنچ سکتا صاحب, کیا ان کو اسلام کی ان بنیادی چیزوں کو اجاگر کر رہا ہے, ان کو درست کر رہا ہے جس پر اسلام کی عمارت کے قائم ہونے کا دار و مدار ہے. اور حج کا دنیا اسلام کو معاشی فائدہ کیا ہے؟ یہ جو پیسہ مالدار کے پاس تجوریوں میں اور بینکوں میں پڑا ہوا ہے یہ حرکت میں آتا ہے, یہ جب گھر سے ہوائی جہاز تک جاتا ہے, یہ اس پر تو میری چھوٹا سا کتاب چاہے اسٹال سے ملتا ہے اس کو لے کر پڑھیں, کیا آپ کا پی آئی اے حج کی وجہ سے چل رہا ہے, اس کے نقصانوں کا ازالہ حج میں ہوتا ہے. اگر حج کا عمل نہ ہو تو پی آئی اے آپ کا فیل ہو جائے, ان کے چلنے کے آلات نہ رہیں. ان دنوں اتنی اس کی بکری ہو جاتی ہے, اتنا کام ہو جاتا ہے کہ سارا سال کام کرنے کے قابل ہے. پھر ایک مزدور جس نے سامان اٹھایا, جس نے کھانا کھلایا, جس نے مختلف کام کیے, پھر وہاں جا کر حرمین میں اتنی دنیا لوگ کے لوگ آئے ہوئے ہیں, کام کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, تو سارا پیسہ ایک اسلامی ملک کا پیسہ ساری دنیا اسلام پر تقسیم ہوتا ہے. یہ ہمارے کئی لوگ جو مزدور معمولی مزدوریوں کے لیے گئے ہوئے ہیں سعودی عرب میں, ان دنوں میں آ کر حرم میں ڈیرے لگا دیتے ہیں, یہ سامان اٹھانا, بوجھ اٹھانا, لوگوں کو ویل چیئر میں پھرانا, اس میں اچھی خاصی کمائی کر لیتے ہیں. تو وہ دولت جو بند ہو کر مالداروں کی جگہ پر پڑی ہوتی ہے وہ نکل کر ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے, سرکولیٹ ہوتی ہے, اور سرکولیٹ لوگ اصل ایک ملک نہیں پوری دنیا اسلام میں سرکولیٹ ہوتی ہے, اور سرکولیٹ ہونے کے بعد محنت کے نتیجے میں تقسیم ہو کر, کہتے دولت کو اگر آپ محنت کے نتیجے میں تقسیم کریں گے تو معاشرے کے لوگ جو ہیں ان میں امن و امان پیدا ہوگا, اور یہ کام پر لگیں گے, مصروف ہوں گے, یہ منفی سوچ کو اور نیگیٹو اپروچ کو چھوڑیں گے, اور چند لوگ مالدار ہو گئے ان کا مال تقسیم نہیں ہو رہا اور بین مزدوری ہو کر وہ پھیل نہیں رہا, تو اس کے نتیجے میں منفی سوچ اٹھے گی اور منفی کام چوریاں ڈاکے یہ وجود میں آ جائیں گے. آدمی مصروف نہیں ہوگا, وہ بیکار ہوگا, اس کو اپنے طاقت توانائی کا استعمال کر کے کوئی مزدوری نہیں مل رہی ہے, جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ منفی سوچ کی طرف مجبور ہوگا. اب حج کے اجتماع پر جا کر دیکھیں ساری دنیا اسلام سے آئے ہوئے لوگ, پاس والے یمن والے یا خود سعودی عرب کے سارے لوگ مالدار نہیں ہیں. صبح کی نماز کے وقت آپ نکلیں تو آپ کو بالکل کالے لوگ کوئی بھیک مانگتے نظر آئیں گے, کوئی یہ سعودی عرب میں مختلف ملکوں سے آئے ہوئے پہاڑوں پر رہنے والے لوگ ہیں کہ اتنی بڑی مملکت میں جس کے اتنے وسائل ہیں, ان لوگوں کی تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں ہے, کیونکہ وہ بغیر ویزا ڈکلیئر کیے ہوئے ان کو پہاڑوں پر دھکیلا ہوا ہے. وہاں جو قربانیاں ہوتی ہیں ہمارے وہاں پر ساتھی ہیں جن کو ان محلوں کا ان علاقوں کا پتہ ہے, ان لوگوں کے اپنے پیسے ان کو دیتے ہیں, ان کی جگہ پر جا کر قربانی کرتے ہیں, اور یہ لوگ دوڑ دوڑ کر ایک ایک گوشت کا ٹکڑا لینے کے لیے آتے ہیں, کتنے ان کے کم وسائل. اور سب کی ضروریات جو ہیں, یہ ہمارے تو ایک ساتھی وہاں اس سیاسی لحاظ سے بڑی زبردست سعودی حکومت کے خلاف تقریر کی, میں نے کہا آپ یہاں نوکری کر رہے ہیں, آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے, آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں جو چاروں طرف جا کر میں لوگوں کے غربا کا حال دیکھ کر جو آتا ہوں, یہ ویزا کوئی جو ہے یہ ویزے کی پابندی اور یہ پابندی یہ کوئی اسلامی اصول ہے, اس پر ان لوگوں نے ان کو بیدس پا کر کے پہاڑوں پر پھینکا ہوا ہے, اور کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہو رہا, ان کی تعلیم کا بندوبست نہیں ہو رہا. تو واقعی یہ سوچنے کی بات ہے. تو آپ کا یہ پیسہ حاجی کے ہاتھوں پوری دنیا اسلام میں سرکولیٹ ہوتا ہے, اور مثبت طریقے سے سرکولیٹ ہوتا ہے, اور لوگوں کو محنت کے نتیجے میں دیا جاتا ہے, جس میں سب کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. کہ افریقہ کے غریب مالک جو سارا سال مویشی پلتے ہیں, ان کے مویشی منہ مانگی قیمت پر بک کر قربان ہونے کے لیے آتے ہیں, کہ ایک بحری جہاز جو ہے وہ پتہ نہیں 100,000 مویشی اٹھا سکتا ہے. وہ چلتے افریقہ کے مالک سے آتا ہے, جدہ پر آ کر لگتا ہے, تو ان کے مویشیوں کی قیمت لگتی ہے, روزی یہاں سے وہاں ان دور دراز مالک میں محنت کے نتیجے میں جا رہی ہے, بھیک کے طور پر نہیں جا رہی ہے. اگر تو بھیک کے طور پر بھیجا ہے تو یہ اتنی زیادہ, تو مدد کے طور پر بھیک کے طور پر بھیجا تو اتنا زیادہ کام نہیں ہے دینی, اس کو محنت کے نتیجے میں تو بھیجا تو یہ زیادہ کام ہے, انہوں مالک تک یہ پیسہ پہنچتا ہے. تو فضل تعالیٰ شریعت کا ہر ایک عمل جو ہے اس کے کیا معاشی کیا سیاسی کیا ملکی ہاں جی کیا ذاتی کیا قومی اتنے فوائد ہیں کہ ان کو گرنے کے لیے آپ بیٹھیں تو شمار ہی نہ کر سکے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.